عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں اور مزدلفہ میں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے، کیا تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نیز قرض وغیرہ بھی معاف ہو جاتا ہے؟ قرض ادا کرنا ہوگا، اگر قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کی توفیق حاجی کو ملے گی، مگر قصدن قرض جو ہے نا وہ اگر دبا لے گا تو وہ معاف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جو شہید ہوتا ہے اس کو بھی قرض معاف نہیں ہوتا۔ اور حقوق العباد کا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو جس پر حق ہے نا اس کو راضی کرے گا، قیامت کے روز مطلب وہ اس طرح بھی راضی کرنے کی صورت ہوگی، مثلا محل نظر آئے گا قیامت کے روز تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ یہ محل کس کا، تو فرمایا جائے گا جو خرید لے اس کا، تو بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ کون خرید سکتا ہے، اس کی یہاں قیمت کون دے سکتا ہے، تو ارشاد ہوگا تو خرید سکتا ہے، عرض کرے گا یا اللہ میں کیسے خرید سکتا ہوں، فرمایا کہ تو اپنے بھائی کا حق معاف کر دے تو یہ محل تجھے مل سکتا ہے، تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، بولے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ دونوں اندر جا، اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس طرح مطلب حقوق العباد معاف ہونے کی صورتیں بھی مطلب انشاءاللہ قیامت کے دن بنے گی، انشاءاللہ بھی کہنے کی حاجت نہیں، حدیثوں میں یہ مستند حدیثوں میں مضامین موجود ہے، اللہ چاہ چکا ایسا ہوگا انشاءاللہ، کب کہ اللہ چاہے تو، ہمیں مطلب کسی بات کا پتہ نہ، یا تو پتہ ہے کنفرم، اب یہ کہ میرے ساتھ ہوگا یا آپ کے ساتھ ہوگا یہ نہیں پتا، اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میرے ساتھ ہوگا، اب انشاءاللہ کا استعمال درست ہے، تو انشاءاللہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، اپنے ساتھ بھی آپ کہہ لیجیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ جے میں بے کام لاولو کک نہیں میرے پلے، جے میں بے کام رحمت تیری بلے بلے بلے، جب کہا اس یہاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں گئے ان خریداروں میں ہوں، تجھ سے ایک دن پھول لوں گا اس لیے خاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد